اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، نجر کرو نجر مورے آقا، نجر کرو نجر مورے آقا، نجر کرو نجر مورے آقا، نجر کرو سیدہ زہرا کے بابا، نجر کرو نجر مورے آقا، نجر کرو تجھے کیا سناؤں میں دل ربا تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات گئے میری زندگی کا سوال ہے، نجر کرو نجر مورے آقا، نجر کرو رسنا سا بلیا سا بلیا، مدتا بیت گیا مدتا بیت گیا، رسنا ساولیا ساولیا ساولیا ساولیا، مدتا بیت گیا میں بدکار کمینی کتڑی، میں بدکار کمینی کتڑی، عزل و درد دیتے ستڑی، نجر کرو حکوار، مدتا بیت گیا نجر کرو نجر مورے آقا، نجر کرو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، عشق نہ کوئی با غضب دی ایویں بھول کے بچ بنج پئیاں، سڑ بھج گئیاں چولا پور کا شرم حیا دا، اتے ہو گیا دیاں دیاں چپ کر گئیاں، ماں پیو ویر نہ بھاندے تانے دے من سیا سہدی ریا، غلام فریدا ہاتھ پلڑا سر تے، میں تا در تے تھے پہیاں جیاں کہیاں، نجر کرو نجر مورے کرو، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، نجر کرو نجر مرے آقا۔ کلام سماعت فرمائے جناب احمد علی قاسمی کا لکھا ہوا